Radio Samboy. Bueno, pues con esta música vámonos ir a as terras altas da provincia de Lugo. As túas terras, máis ou menos, non? Sí, as miñas terras, máis ou menos. E vámonos ir concretamente a Fonsagrada. De por elí cerca, bueno, sei que daquela zona era o pai de Antonio Fraguas de Pablo, sí, o tal Forges. Exactamente. Que foi o autor do dibuixo ese. Do cartel desa festa tan importante que celebrades elí. Na Fonsagrada. Dentro de pouco, non? Sí, o día 2, precisamente. O 2 e 3 de febreiro celebrase a 16 feira do Butelo. Do Butelo, sí, señor. Entón, que non estés preparado? Bueno, pois temos preparado, ao outro lado, o xerente da Casa Castelao, que é unha casa de embutidos de todo tipo. E, ademais, unha persoa xoven, dinámica, traballadora, que, en fin, que vai cada día van medrando un pouquiño. Aunque nestes tempos medrar, a ver, que se di, pero, a quen lle damos entón a benvida? Pois vamos lle dar a benvido, como non, ao noso amigo e querido amigo, pois Rubén Fernández. Rubén, boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Boas tardes, Rubén, moi boas tardes. Moitas graciñas por atendernos e por perder un minutinhos connosco, que nos o que queremos é que darlles a coñecer a nosos ointes esa celebración, e bueno, na que ti seguro que participas sí, moi polo cheo, posto que seguro, digo eu, esa feira do Butelo non se fai en vano se non estiveran xente como a ti detrás dela, non? Moitas gracias. Pois sí, hombre, vamos xa na 14ª edición da Feira do Butelo. E, bueno, a verdade é que isto, pouco a pouco, ao largo dos últimos anos, foi se consolidando esta grande feira. E a verdade é que, bueno, se debe un poquinho a axuda e a colaboración de todos. Dende o alcalde, pasando polas diferentes industrias, polos diferentes establecimentos da Fonsagrada. Todos, na parte que nos corresponde, pois, de alguma maneira, pois, fai posible que celebremos un ano máis esta feira. Eu dicía que aquí no comezo comentaba lle a Armando que precisamente o cartel está realizado por Forges, non? Correcto. Bueno, porque é desa terra precisamente, non? Sí, bueno. Malo, por lo menos os pai, ou pai, non? Correcto, totalmente. O pai é da Fonsagrada mesmo ou... Non sei, teño entendido que sí. Sí. Realmente é unha persona que admiro muchísimo, pero realmente a familia pois non a coñezco. Pero por lo que me teñen comentado e tal, creo que sí que da aquí da Fonsagrada mismo. Da Fonsagrada mismo, exactamente. Sí. Bueno, pois tendes un privilexio, posto que este grande humorista, pois de ascendencia de galega, lóxicamente. Galega pois, catalana. A verdade é que o seu dibuxo ven a reflexar algo do que vos sentides moi orgullosos, non? Sí. Ademais dibuxando que é a altitude da Fonsagrada. Correcto, totalmente. Sí. E el mismo dice... Fai aí un dibuixo dun Botelo como... Eu son o verdadeiro rei da montaña. Exactamente. E a Fonsagrada é a miña reiña. Sí. Correcto. A verdade é que quedou moi ben. É moi original. Sí, señor. Outra parte moi original. E, bueno, a verdade que pinta moi bonito. Sí, señor. Bueno... Iamos o principal, o feito o Butelo, entonces volvo a explicar a nosos ointes, seguro que... Haberá prova de Butelo, por, en fin, como é de costume, pois, por distintos restaurantes da Fonsagrada, e bares. Totalmente, o sea, nos por a parte que nos corresponde, a parte de expoñer e vender no que é a carpa, na feira, non? Pois vamos a dar a degustar Butelo, vamos, dende as 12 da mañán, hasta as 4 da tarde, tanto sábado como domingo. E logo, no que son o resto de establecimientos, restaurantes, bares, pois tamén pois van a dar tapa de Butelo, e, bueno, nese sentido, pois, a xente xa sabe por estes anos atrás que vir a Fonsagrada feira é vir a pasalo ben, é un día donde disfrutar ca familia, e donde eu sempre digo unha cousa moi, moi curiosa, que a mí me fai sentir enormemente orgulloso, que un día para ese fin de semana estou casi convencido que entre o 80 e o 90% dos hogares pues degustan este delicioso manxar que é o Butelo. Me explícanos un pouquiño, para que moitos ointes seiban o que consiste a feira. O que consiste a xa elaboración do butelo. Bueno, pues a elaboración do butelo é un producto que se leva facendo dende fai muchísimos anos. Claro. É un producto que antiguamente nos antepasados, pues para aproveitar a carne, a forma de conservar ao longo do tempo, a fórmula que entenderon máis lógica e viable era meter dentro dunha tripa con sal, pimentón, e así podían podíais permitir ter unha maior vida útil o producto, ¿no? Por eso, de alguna manera, naceu o que é o butelo. E o butelo, pues, que elaboramos hoxe, que seguimos facendo moi similar a como se facía antiguamente na, a nivel caseiro, e que se sigue facendo, ¿no? Sí, sí. Pues, o ingrediente principal, evidentemente, é a costela. A costela ha de ser fresca, picada a man, sí. A man con, con macheta, sí, sí. E logo adobada con pimentón, con sal e con allo. Permanece en reposo en torno a 24 horas e posteriormente se embute en tripa natural. Ben, na, no que é o ciego ou ben no que é o butelo o estómago. Butelo, realmente chamanlle butelo aquí na Fonsagrada para que nos entendamos tamén por outra parte, o estómago. Vale? Sí, o sea, pódese embutir en cualquera das dúas tripas, tanto no cego como no estómago. Exactamente. Atase, evidentemente, de forma artesanal, afúmase con madeira de carballo, de roble. E por que ten que ser con leña de carballo? Pois mira, a madeira de carballo, pois, por unhas propiedades que ten o carballo que non nos vai dar o pino, ni nos vai dar a vidueira, ni nos vai dar según que árboles, non? Sí, ten que ser carballo, entre outras cousas, tamén que sea medianamente seco. Non vale que este moi húmedo ou moi verde, vale? E sobre todo por aroma que lle vai a dar. O aroma, pues, que lle dai un aroma específico, un aroma agradable, permite que de alguna manera, pues, non repercuta negativamente no sabor do producto. Vale perfectamente tamén o castaño, pero si ben é certo que pola propiedade que ten a madeira, pues non vai transmitir ese mismo sabor. E tamén é máis cara, tamén salería do... Esa, además, caro, evidentemente, claro. É que eu facía esta pregunta porque, como ti ben sabes, somos dunha zoa celta. Totalmente, nunca mellor dito. E os celtas adoraban o carballo. Tamén. Adoraban o carballo. Dicían que era o que, cando facían certas fogueiras, se era de carballo, pois dicen que o fume, que era como se fora o espírito, como se fora alma que se vai. Claro. Bueno, e entonces, durante o día 2 e o día 3 poden degustar nas carpas, non? Que tendes algunha carpa por aí para poder degustar todos os produtos que, non somente o botelo, non? Pero todos os produtos que tendes aí, porque vos non vos dedicades exclusivamente ao botelo, senón que tendes todos os produtos do porco, non? Exactamente. Sí. Na actualidade, pues, despois de haber feito un desembolso importante nos últimos 2 anos, hemos conseguido, por un lado, ampliar toda a línea, todo o catálogo de produtos que tiñamos por entonces. Na actualidade configuran en torno a 70 referencias. Carai. Das cales seguimos mantendo, evidentemente, a elaboración dos produtos de tipo regional galego. Cando dicimos produtos regionais galegos, pues, evidentemente falamos do chourizo, do butelo, do lacón, do touciño, da cacheira, da soá, dos rabos, dos morros, bueno... É porque non se pode embotellar, senón tamén hasta os andares do porco, ¿no? Totalmente, nunca mellor dito. E logo, pues, o que tamén tratamos, por outra parte, de alguna manera, pues, de adaptarnos a novas tendencias de mercado, ¿no? Entonces hemos empezado a desarrollar productos como, por ejemplo, los productos cocidos, los lonchados, hemos metido nos tamén no tema do porco celta, un pouco en plan xa un producto gourmet, un producto delicatessen. Exquisito, sí. E bueno, o feito é que hoxe na actualidade, pues, temos un amplio abanico de productos que de alguna manera nos permite, pues, chegar a unha serie de clientes que non solamente hai clientes pa todo. Eu sempre digo que hai clientes pa todo, pero tamén hai que adaptar as novas tendencias e bueno, hai xente que antiguamente pues, as familias eran moito máis numerosas, na actualidade as familias son moito máis reducidas, co cual, pues, bueno, hai que facer tamén formatos consumidor, porque é consumidor, tanto sean en línea de salazós, línea de embutido, línea de lonchados, línea de cocidos, ¿no? Porque vexo... Por aí van un pouco os tiros, ¿no? Vexo que cando... polos envasados que facéis, por exemplo, de cando se envasan os chorizos ao vacío, pois os facéis de 4, de 6... Correcto. De 6 unidades, de... Sí. E hasta de 2. E un poquinho hasta de 1. Exactamente, para porque hai familias, pois, que como ti ben dicías, hoxe as familias pois, son moito máis reducidas. Totalmente. Eu recordo que fai non máis de 10 anos os lacos vendíanse por piezas. Sí. E hoxe, pois, os lacos vendíanse por... formato en porcións de 200, 300 gramos a maior parte, ou en mini lacón, e, bueno, os tempos han avanzado, han cambiado moito, xa xente consume en base ao que necesita ao día, non almacena, non lle gusta ir, ter cousas aí na alacena ou na neveira aí que vai dar un uso dentro de uns días, se logo vai perder propiedades, se vai perder sabor, ou incluso que se vexa obligado a tirarlo a basura, non? E entonces nese sentido, pues bueno, tamén a industria estamos obligados de alguna manera pues a adaptarnos e a cambiar e reflexionar e pensar que si queremos estar no negocio, pues de alguna manera tamén temos que tratar de adaptarnos aos novos tempos e cambiar un pouco a filosofía, non? Si, dar un servicio como vos estades dando Casa Castelao, non? Na Fonsagrada, que podemos dicir, yo teléfono a todos os nosos ointes, non? Por supuesto, faltaría máis. 982 340-332, non? Correcto. Vale, na Fonsagrada. Bueno, yo mellor tamén ten de servicio aquí en... Que non está na mesma ciudad Fonsagrada, está do Padrón, a entradinha, no camiño de Santiago. Casa Castelao, Sociedad Limitada. Moi ben. Bueno, no quilómetro 56, teño entendido. Sí. Bueno, e ademais teñen outra cousa. O pan, a ver. Tamén sirven aquí, non? Tamén servides aquí en Cataluña. Sí, totalmente. Es decir, hay varios establecimientos nos que, pues bueno, nos van pidiendo producto todas las semanas, ¿no? Sí. Y eso do pan, como que di Armando, ¿qué quiere decir? Que también, a pesar de ser... Facéis pan ahí también en forno, ¿no? Tradición y sabor, ¿no? Un fainbolo para estas datas. Pan aquí na feira. Sí, sí. Tendes unha... Porque eu vexo que tamén salen fotografías do forno e dos pás. Da panadería. Pues é curioso, porque eu creo que isto é unha foto de casa donde facemos o pan, evidentemente. Ah. Pero non para comercializar. No, ya, quero dicir que o mellor, pois, facéis unha fornada pro día da Feira do Butelo. Sí, no que a Feira do Butelo, pois, evidentemente, si... Sí, pre que acompañen claro, con... Claro, obviamente, si todos os embutidos que presentamos, non solamente o Butelo, pois sí. Que o acompañamos con pan, porque eu sempre son dos que digo que un embutido... galego acompañado de un pan caseiro, eu creo que fai un maridaje como un viño espectacular, ¿no? Sí, ten que ser pan artesanal, ¿no? Sí. O sea, non vale calquera cousa. Aí era onde quería ir eu, porque solamente era para estos días, porque eu vin que totalmente. Claro, sí. Claro. Y en outros reportaxes que vin, pois, vin que tiñais pan aí que dabais cando facer de la degustación. Correcto. Porque hai xente que come butelo, come chorizo, correcto, come correcto, todo, correcto. Orella, en correcto, fin, correcto. Y entonces vai acompañado con este pan. Muy correcto, bien, muy bien, totalmente. Muy bien. Sí. Bueno. Aparte, creo que fai un maridaxe espectacular, o sea, sea chorizo, sea lacón, sea orella, sea chicharrón, sea o que sea, pues, con un anaquiño de pan, pues... Hombre... Ahora que falaste de chicharrón, tamén se fai unha torta, un doce cos chicharrón, non? Aí nesa zona, ou xa non é tanta costumbre de eu sei que por a zona de en Piñeira ou por ali facía unha torta caseira de chicharróns con chicharróns con que eran era doce, a máis con noces e con pasas, e non sei que. Desto mesmo estivemos falando hoxe para comer a miña muller e eu. Vaya. E é verdade, o sea, é unha cousa que fai hai moitos anos, esta tradición. Sí, pero era persoal, quero decir que non era comercializada, sino que nas familias, por eso me refería. De esto mismo falamos hoxe, porque nosotros fixemos unha cena concretamente este sábado pasado. Sí. e onde había tamén os chicharrós que se facían como se facían antigamente, con migas de pan, sí, sí. Con cebola, etc., etc., pero que comentábamos que con algo de noz ou con algo de uvas pasas, pues que, porque era unha cousa que se facía fallanos, eu teño o oído falar aquí na sí. zona. Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, co paso dos anos, por estas costumbres hai que tratar de recuperarlas e mantelas. Ah, pois mira, eu tiño comido. Carai. Eu tiño comido porque na miña casa se facía. Sí, sí. Qué bo. Con cebola, bueno, eran os roxos, o que lle chamamos nosotros. Roxos, sí, claro, sí, claro, totalmente, sí, sí. Cebola e un pouquiño de allo, e despois todo eso, pois, puñeselle azúcar, puñeselle mel, puñeselle noces e puñeselle uvas pasas. E eso era pro cando facíamos, pois era caro Nadal, case era a cena do Nadal. Caray, oye, como te acordas, Armando? Sí, tiño ido sabor. Bueno, é que o feito de que non se comercializara quere dicir que eso era caseiro 100%, sí, sí. Non? Porque cada familia facía dun xeito determinado, non? Claro. E algúns non lle poñan o cebola, sino que lle poñan outro tipo. Exactamente. E a fariña era o mellor de centeo en pago de ser ou mezcla, non sabes? Ou mezcla con millo. Sí, eu digo eso porque resulta que comentou mo Elena Villar Janeiro, sí, que ali en Quinta de Cancelada dicía que por esta época e cando facían a matanza algunha xente, pues levaballe como presente pues un anaco desa torta. Pois, na miña casa fixíase, porque miña avoa era desa comarca. Ah, bueno, pois nada. E entón, pois, Rubén, cando vaya por a Fonsagrada, xa se explicarei de certas recetas da aldea. Xa lle pediremos que faga... Hay que recordalo, ¿eh? Xa lle pediremos a Rubén que faga investigación, e a mellor poder recuperar todo eso, escribir, poñelo nun libro, e a mellor, pois... Francamente, estaría moi ben, porque eu creo que... Ademais, Rubén é un investigador sobre isto. Sí, non, sí, para perdelas. Sí, sí. Claro, e ademais, poñela como documentación na propia Casa Castelao ou aportala para que a xente poida disfrutar dela, pois non sei, non como para con intención de vendela, sino por o feito de que no, ademais, esa comunicación... Mellor, facéndola así, o mellor cara ao Nadal, pois vamos facer esta degustación cara ao Nadal. Ah, bueno. Totalmente, sí, sí, sí, sí. Ou cara a certas datas. No, nesta época mesmo, nesta. Na como... festa Nadal, do Botelo. Nadal é na feira do Botelo, que caramba. Exactamente, así temos unha festa doble. Exactamente. Rubén, que queremos que lle digas a nosos ointes pois que produtos, aparte dos que xa dixemos aquí, que outras cousas poden pedirche a ti na Casa Castelao, da Fonsagrada. Bueno, pois pues mira, aparte do butelo, como estamos falando hoxe concretamente, ¿no? Temos un amplio abanico no que ao porco celta se refiere. Sí. Dende o chourizo, o touciño, o lacón, a cabeza, a costela, o chicharrón. Logo facemos un producto moi concreto que está tendo un éxito fantástico, que chamamos mistura de cabeza e lacón de porco celta. Unha vez que a cabeza e o lacón de porco celta pues, están curados, metémolos a desalar, cocémolos nunha marmita, deshuesámolos, e prensámolos. E isto dá como resultado final pues, unha mezcla de sabores. Claro. Tanto por parte do lacón como da cabeza, claro. Que é para consumir ben en finas lonchas en frío, sí, sí. ou en quente. Caray. Eso sabes como está bon? Sí. Pois cun anaco de pan e comelo así encima, cortado ca navalla. Totalmente. Totalmente. Yo un pouco de viño daquel que José Manuel ten ali na Ribeira Sacra. Sí. Pois pues é verdade, sí, é verdade. Sí. Bueno. Teñe moi bon viño, ademais. Sí, sí, na Ribeira Sacra. Bueno, pois... Pues... Facemos tamén o que é o lacón cocido de porco celta, tamén para... para vender en lonchas ou en tacos. Ten un sabor. Logo facemos o que é a línea en blanco, facemos todo o que é o xamón, o lomo, o lacón, o mini lacón, o touciño, facemos o bacon tamén cocido, o criollo, sí. Caray. E logo pues, xa entramos na línea de embutidos curados, ¿no? Na línea de embutidos curados facemos dende o salchichón, o chorizo tipo... Salamanca, sí. As herraduras tanto dulce como picante, o butelo, o androlla, o chorizo aperitivo picante. Facemos un chorizo de cebola espectacular que cada ano pues, nos vai dando máis alegría porque é un producto que seguramente porque a xente descoñece, aí estamos tratando de recuperar un producto que estaba prácticamente do olvido, por lo menos aquí a nivel local pues tiña certa aceptación, pero fora de aquí, salvo na zona de Ourense que faen un tipo de chourizo ceboleiro, pero que lle meten cabaza. Ahí está. Ahí está, nos solamente é un chourizo. Sí. Es decir, é un chourizo con magro como si fuera de chourizo galego normal, sí, pero, pero a maiores incrementamos con un porcentaje de cebola natural. Ajá. Y claro, danos un resultado, un producto especial, ¿no? Que é máis curado dese xeito que vos facedes, ¿no? Claro. Correcto. Y luego xa entraríamos na liña de lonchados. Muy bien. Na liña de lonchados, pues tamén de todo tipo, ¿no? De salchichón, de chorizo, de lomo, de xamón. Y bueno, y hay alguna cousiña que estamos ahí trabajando nela que nos próximos tempos queremos sacar. Bueno. Como é, por ejemplo, perdón, é facer un cocido de afonsarrada todo en enlatado, preparado para calentar e listo. Ah, muy bien, perfecto. Y bueno, pues iremos avanzando poquinho a pouco. Cuando presentedes ou cuando teñades nos intentaremos chamarte e darlle a publicidade correspondente na nosa humilde radio. Exactamente. Pois pues se agradece de verdade porque vos acordades con bastante frecuencia y bueno, eso, en fin, é moi, vamos. Queremos ya esa terra, e como lle queremos esa terra tamén de que vos queremos a vos. Temos que presumir a gabarnos de xente como a ti. Pois pues é mutuo, e muchísimas gracias pola vosa parte, ¿eh? Bueno, Rubén. Vamos pois despedirnos de ti con esta música, que o pasetes ben nesta feira do Butelo, en fin, que a Casa Castelao pois cada día sigue medrando pois paso a paso. Que teñades moitísimos éxitos, que calquera persoa que queira dirixirse a vosotros seguro que serán ben atendidos. Aquí tamén en Cataluña tendes delegacións, e polo tanto sí, nas tendas de por aquí seguro que intentaremos probalos. Moi ben. Moitas gracias, un abrazo moi forte. Bueno, si cuando viñades por aquí por la Fonsagrada, nos gustaría que nos viñerades a facer unha visita, ¿vale? Eso intentaremos. Moitas gracias, Rubén. Pues nada, Rubén. Vos, ¿eh? Hasta otro momento. Hasta otro momentiño. Graciñas. Bueno, amigos, pois Xulio, por hoxe a Casa Castelao, que nos despedimos con ela, pois por hoxe nada máis. O martes que ven pois habrá máis. Sí, señor. E mellor é imposible. Claro que sí. Bueno, intentaremoslo. Así que, amigas e amigos, hasta vindeira semana.